Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Wtorek, 21 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Dwaj chłopcy, którzy wpadli pod lód w Szczecinie, trafili do szpitala. Ich reanimacja trwała ponad godzinę. Polityczny spór o wycinkę drzew. PiS zapowiada zmiany we własnym projekcie, który obowiązuje od niespełna 2 miesięcy. PO już skierowała do Sejmu swój pomysł. Pół roku za kratami za znęcanie się nad psem jest wyrok łódzkiego sądu. Reanimacja chłopców, którzy wpadli pod lód w Szczecinie, trwała ponad godzinę. Dzieci żyją, udało się przewrócić krążenie, choć są w ciężkim stanie. 11 i 7-latek bawili się na zamarzniętym kanale na Wyspie Puckiej. Moment, kiedy jeden z nich wpada do wody, zauważył przechodzień. To on wezwał pomoc. Tę sprawę bada w tej chwili policja. Po długiej reanimacji chłopców, 7- i 11-latka, udało się uratować, potwierdziła Elżbieta Sochanowska, rzeczniczka pogotowia. To prawdopodobnie rodzina. Chwilę po 13 przychodzień zauważył, jak chłopiec chodzący po zamarzniętej wodzie zniknął pod lodem. Powiadomił służby ratunkowe. Strażacy nurkowie wydobyli z wody około godziny 13.40 pierwszego chłopca, pół godziny później drugiego. Reanimacja trwała ponad godzinę. Świadkowie twierdzą, że chłopcy byli pod opieką ciotki. Mówili, że pójdą na plac zabaw. W piłkę pograć. A to ty ją... Znaleźli się tu. To ona mówiła, no jak oni tu, jak oni mieli iść na plac zabaw, nie? Tu jest bardzo głęboko. Policja będzie prowadzić postępowanie, mówi Przemysław Kimon z Komendy Wojewódzkiej. Żeby ustalić, jak do tej tragedii doszło, pod czyją opieką one tu się znajdowały, to wszystko dopiero jest w fazie ustalania. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada nowelizację ustawy o ochronie przyrody dotyczącą wycinki drzew. Projekt ma być złożony w najbliższym czasie i będzie to kolejna zmiana wprowadzana przez PiS w tej sprawie. Od 1 stycznia obowiązują przepisy, które w Sejmie zgłosiła grupa posłów partii rządzącej, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Nowe prawo wywołało protesty wycinkę drzew, chociażby w Warszawie. W Warszawie skrytykowało m.in. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze oraz Partię Razem. Platforma Obywatelska już złożyła w Sejmie projekt przywracający poprzednie zasady obowiązujące do końca ubiegłego roku. Wtedy na wycięcie drzewa musiał się zgodzić wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Sprawą zajmował się Karol Darmoros. Według szefa PO Grzegorza Schetyny ustawa zgłoszona i przyjęta przez posłów PiS zmieniała przyzwoite prawo. Możliwość tego, co widzimy dzisiaj, czyli dziesiątki tysięcy drzew codziennie wycinanych. Jednak senator PiS Jan Maria Jackowski mówi, że w jego okręgu wyborczym poprzednie przepisy prowadziły do absurdów. Samotna kobieta próbowała usunąć samosiejkę, która stała gdzieś na terenie, a później się dowiadywała, że popełniła wykroczenie i miała nakładane gigantyczne kary finansowe. Stanisław Gawłowski z PO przedstawił projekt powrotu do poprzednich regulacji. Mówiących o tym, że to gmina wyraża zgodę na wycinkę drzew. Jan Maria Jackowski nie wyklucza, że PiS wprowadzi zmiany do ustawy. Tak, żeby zrobić pewnego rodzaju balans między interesem społecznym, a z drugiej strony jednak prawem własności. Wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że przepisy dotyczące wycinki drzew muszą zostać zmienione, gdyż jego zdaniem w tym prawie widać lobbing. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pół roku bezwzględnego więzienia. Na taką karę skazał sąd 63-letniego mieszkańca Łodzi. Stanisław R. w listopadzie ubiegłego roku najpierw ogłuszył łopatą swojego 12-letniego psa, potem nieprzytomnego, ale żyjącego zakopał w dole. Pies został odnaleziony, trafił do schroniska, ale nie przeżył. Prokurator żądał 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Sąd złagodził karę, bo oskarżona opiekuje się ciężko chorą żoną. Sędzia Ewa Rakowska tak argumentowała wyrok. Sąd miał na uwadze fakt, że oskarżony dopuścił się tego czynu wobec psa, który przez 12 lat darzył go przyjaźnią, z którym był emocjonalnie związany. Obrońca oskarżonego, adwokat Stefan Siwiński, podkreślał po rozprawie, że wyrok jest surowy, ale jego klient przyznaje się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. On bardzo żałuje tego, co zrobił. Nigdy więcej by tak nie postąpił. Znalazł się na zakręcie życiowym, związanym również z chorobą żony, z trudną sytuacją życiową. Mężczyzna tłumaczył, że chciał ulżyć cierpieniom ciężko chorego psa. Mówił, że był u weterynarza, ale ten miał odmówić uśpienia zwierzęcia. W drugiej wersji zeznań zażądać 300 zł. Oczyszczacz powietrza w każdym żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej to kolejny pomysł na walkę ze smogiem w Krakowie. Radnica, aby dzięki specjalnym urządzeniom dzieci nie wdychały trującego powietrza. Uchwała w tej sprawie wkrótce trafi pod głosowanie Rady Miasta. Paweł Pawlica.

Tych klientów nie obsługujemy. Ten cytat pasuje do czarnej listy osób, które szukają pracy, ale poprzedni pracodawcy się na nich sparzyli i przekazali informacje do firm headhunterskich o tym, że lepiej ich nie zatrudniać. Czy taka czarna lista istnieje, czy to tylko legenda? Na ten moment praktyki z pewnością takie jak czarne listy uważam za nielegalne i one nie powinny mieć miejsca. Ale czy istnieją czarne listy, zapytamy za kwadrans. Dziś mamy Dzień Języka Ojczystego, języka, w którym powoli przestajemy stopniować emocje. Wszystko jest już naj. Każdy może się wypowiedzieć w internecie i każdy może wyrazić swoje emocje, również te skrajne. Dlatego wszystko jest dla nas szokiem, wszystko jest dla nas mega, super, ekstra, etc., etc. Właściwie każdy, kto chce coś powiedzieć, to mówi i mówi tak, jak chce. O efektach tego mówienia jak chcenia za pół godziny. Rząd tworzy sieć szpitali, projekt ma swoje plusy i minusy. Teraz ta ustawa jest bardzo ogólna, ona mówi tylko o kwalifikacji do szpitali, nie mówi nic o rozliczeniach, w jaki sposób te ryczałty będą sprawdzane, kontrolowane i tak dalej. Na dzisiaj nie widzę żadnych zalety. A zalet poszukamy przed 17. Po 17 połączymy się z jachtem Selma, na pokładzie którego artyści płyną na Antarktydę. Wczoraj część załogi leżała w pobliżu toalety. Czy dziś jest lepiej? Powoli dochodzę do siebie po długiej chorobie morskiej, która mnie napadła. Okrutnie przemieliła. Gdy się wrzucił do pralki i nastawił na wirowanie, ale bardzo długie i długie wirowanie, niekończące się. Czyli to polecasz żeglowanie ludziom? Fajnie jest? Z Selmą połączymy się za godzinę. Dowód tożsamości to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohater został formalnie pochowany, choć to tylko pomyłka w papierach. Panie Andrzeju, będziemy robić rzecz absurdalną. Szukać pana grobu. Ja się przyzwyczaiłem, że to nie jest absurd. Taka jest rzeczywistość. Przeszukiwarka miejsc pochówków. Dobrze, szukamy. Wpisałam imię Andrzej, nazwisko Kępa. Czyli to jest pana imię i nazwisko? Mam taki adres, 26G56. Czyli kwatera 26G, rząd 5, grup 6. Tak. I na swój grup pan Andrzej zabierze nas w reportażu Dowód Tożsamości o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. No i jak na zamówienie, dziura w chmurach właśnie się pojawiła na Myśliwieckiej i świeci słońce i się jasno zrobiło i tak w ogóle jakoś inaczej zupełnie. Zaczynamy piosenką dnia. Blonde Red Head to artystka, artysta bądź zespół. Trzecia nad ranem tytuł piosenki. Too open to read it. No comment, show that I get myself in predicament. Just like anyone, I never say that I wanna be hero or hold me right. Parafrazując, trzecia nad ranem, może sen przyjdzie. To Blond Red Head, to była nasza piosenka dnia. 17 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. To już wiemy chyba wszyscy. Za tragicznej jakości powietrze w Polsce odpowiada w bardzo dużym stopniu niewłaściwe paliwo, jakiego używamy do ogrzewania domów. Dlatego Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy i rozporządzeń w sprawie norm jakości paliw stałych, w tym węgla. Dziś mija termin konsultacji. Projekt nie wzbudził jednak entuzjazmu. Zarówno organizacje antysmogowe, jak i branża węglowa są nastawione sceptycznie. W Sejmie Jonasz Drabek z Ministerstwa Energii bronił projektu ustawy i rozporządzeń. Jak tłumaczył, przepisy dotyczące jakości paliw pozwolą wyeliminować m.in. tzw. niesort węglowy. Parametry określone w tym rozporządzeniu dotyczą 12 grup sortymentowych. I te parametry, w zasadzie są to parametry chemiczne. Mówię tutaj właśnie o zawartości popiołu, zawartości siarki całkowitej, wartości opałowej, zawartości części lotnych, zawartości wilgoci całkowitej i zdolności spiekania. Projekt zaproponowany przez Ministerstwo Energii w zakresie norm jakości węgla niewiele zmieni. Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. Dopuszcza on do obrotu najgorszej jakości węgiel, węgiel, który nigdy nie powinien być spalany w domowych paleniskach, w piecach, kotłach. Dopuszcza się do sprzedaży węgiel o wysokiej zawartości wilgoci, popiołu, siarki. Także z punktu widzenia poprawy jakości powietrza ten projekt jest zły. Jesteśmy bardzo zdziwieni formą i treścią tego rozporządzenia. Łukasz Horbacz z Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Przede wszystkim to, co nas mocno dziwi, to to, że nie dotyczy ono w żaden sposób węgla brunatnego. Węgiel brunatny pozostaje zupełnie poza tymi normami, a jest to trzeci w kolejności najbardziej smogotwórczy rodzaj węgla. Te wartości graniczne parametrów przyjętych w projekcie są pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy najlepszym węglem, jaki może być dostarczany do odbiorcy indywidualnego, a możliwościami zaspokojenia popytu na taki węgiel przez producentów węgla krajowych. No muszę powiedzieć, że tego węgla jest mało, albo bym powiedział wręcz nie ma go w tym momencie. Takiego, który zaspokajałby wymogi rozporządzeń. Waldemar Rasała, dyrektor pionu sprzedaży w katowickim holdingu węglowym. Uczestniczyliśmy w takich spotkaniach w Krakowie, gdzie uchwała została mimo podobnych naszych uwag wprowadzona w wersji pierwotnej, niezmienionej. W Małopolsce tam tona węgla nie zostanie spalona, jeżeli te wymogi należałoby zastosować. Te rozporządzenia są bardziej radykalne i to zdecydowanie od ustaw proponowanych przez Unię Europejską. Paliwa najgorszej jakości, takie jak muł, flotokoncentraty, czy też miały o wysokiej zawartości popiołu, siarki, mogą być spalane w energetyce, mogą być spalane w elektrowniach, w elektrociepłowniach, natomiast nie powinny trafiać do gospodarstw domowych. Kary, które tam proponuje się branży węglowej za sprzedawanie, wprowadzanie do obrotu węgla niespełniającego norm jakościowych są bardzo wysokie, łącznie z karą więzienia. Tylko pytanie właśnie, co się stanie z furtkami, które się zostawia w formie na przykład właśnie węgla brunatnego, gdzie będzie mógł być sprzedawany węgiel brunatny i prawdopodobnie też wszelkie mieszanki węgla brunatnego z węglem kamiennym czy węgla brunatnego z czymkolwiek tak naprawdę. Dostajemy wiele pytań, czy inspekcja handlowa będzie bezpośrednio kontrolowała te paliwa u obywateli. Otóż nie, nie będzie. Kontrola będzie się odbywała tylko i wyłącznie u producentów i na składach paliw stałych. I za tą kontrolę będzie odpowiedzialna inspekcja handlowa. Podobnie jak ma to miejsce na stacjach benzynowych, to znaczy nie będzie to kontrola na wszystkich składach węgla, ale będzie kontrola prowadzona wyrywkowo. Pytanie, jak bardzo szczelny będzie ten system. Może być z tym problem? To też jest jedna z naszych obaw, bo podobnie jak wygląda sytuacja ze spalaniem śmieci w tej chwili w kotłach domowych, jest prawo, są mandaty do 500 zł, są grzywny do 5000 i tak naprawdę nic się w tym kierunku nie dzieje. Jeśli są jakieś kontrole, to sporadycznie. I tu jest ryzyko podobne, że powstanie prawo dla prawa. Firmy uczciwe będą na tym cierpieć, no bo dostosują się oczywiście, będą ponosić koszty, a firmy nieuczciwe będą robić to, co robiły do tej pory. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od połowy tego roku, czyli przyszły sezon grzewczy by obowiązywał. Organizacje antysmogowe postulują też wprowadzenie certyfikacji opału i kontroli parametrów, tak by konsument miał możliwość realnego wyboru, na przykład węgla o najmniejszej zawartości popiołu, siarki czy wilgoci. Oproponowane przez Ministerstwo Energii normy dotyczące jakości węgla używanego do ogrzewania domów pytał Kuba Witkowski. A przy okazji na stronach Głównego Inspektoratu Komitetu Ochrony Środowiska aktualna mapa smogowa. Dziś jest bardzo dobrze. W całej Polsce bardzo dobrze, dobrze, ewentualnie miejscami umiarkowany stan zanieczyszczenia, czyli żółte kropki. To i tak bardzo dobrze w porównaniu z tym, co się zdarza. No ale ten stan, jaki mamy dziś, to związany jest nie z tym, czym palimy, tylko z tym, że mamy wiatr w porywach do 60-70 km na godzinę nawet. I wczoraj wiało, i dziś wieje, i jutro też będzie wiało. Jeżeli można, to jedno zdanie w sprawie wycinki drzew. Otóż 45 lat temu na własnym gruncie posadziłem kilkanaście, no w sumie to nawet kilkadziesiąt drzew. I nie potrzebowałem na to żadnego zezwolenia. I w 2001 roku nastąpiła zmiana koncepcji zagospodarowania działki. Musiałem wyciąć dwa drzewa. Jedno świerkowe, jedno liściaste. Złożyłem podanie do gminy, dostałem odmowę. I tak przez 16 lat co roku dostawałem odmowę na wycinkę tych dwóch drzew. Pytałem się dlaczego. Nie, no bo nie. W tym roku wyciąłem i nic się nie stało. I proszę mi wytłumaczyć dlaczego przez 16 lat nie mogłem. No ale ja trochę przewrotnie zadam inne pytanie. Przez tyle lat paliłem w swoim piecu tym, czym chciałem palić, bo to mój piec i mój komin, a teraz mają wejść w połowie roku przepisy, które w myśl których już nie będę mógł palić w swoim piecu tym, czym chcę. I proszę mi wytłumaczyć, przez tyle lat paliłem, a teraz nie będę mógł. I proszę mi wytłumaczyć dlaczego. 22 i 7 trójek albo zb3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Historia zatrudniania, przebieg rozmów kwalifikacyjnych, opinie poprzednich pracodawców, a nawet informacje o planowanej ciąży. Takie wiadomości mogą znajdować się na tak zwanych czarnych listach firm rekrutacyjnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce sprawdzić, czy takie bazy danych faktycznie istnieją i czy rekruterzy rzeczywiście się nimi wymieniają, bo takie przypadki były zgłaszane do resortu. Firmy rekrutujące pracowników zapewniają, że nic takiego nie ma miejsca. Czy faktycznie między firmami rekrutacyjnymi istnieje tego rodzaju współpraca? Nic takiego nie istnieje, nic takiego na tym rynku nie funkcjonuje. Adrian Szymański z firmy rekrutacyjnej HRK. Pamiętajmy o tym, że my jako firmy rekrutacyjne jesteśmy dla siebie bezpośrednią konkurencją. Nie jest w naszym interesie wymienianie się informacjami o czymkolwiek. Teraz się pojawia informacja, że firmy rekrutujące pracowników. Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tworzą tak zwane czarne listy tych, których nie na należy przyjmować do pracy po rozmowach kwalifikacyjnych. No i wymieniają się tymi danymi, co jest teraz, że niezgodne z prawem i dyskryminujące. Zainteresowaliśmy tym Państwową Inspekcję Pracy. Nie ma co ukrywać, że to jest trudna sprawa w ogóle do skontrolowania i do udowodnienia. Jeżeli ja wysyłam CV przebogate w zainteresowania i inne detale mojego życia... Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Ja tam umieszczam klauzulę zgody, w której mówię, to proszę przetwarzać, ale to ja decyduję. Po pierwsze, co tam umieszczę, po drugie, daję tą swoją zgodę. Co więcej, takie informacje powinny zniknąć z bazy firmy w momencie, kiedy rekrutacja się kończy i ja nie dostaję tejże pracy. Sam proces rozmów z kandydatami wygląda w ten sposób, że kandydat wyraża nam zgodę na przetwarzanie danych, ale wyraża zgodę nam, naszej spółce, a nie wyraża nigdy zgody na to, żebyśmy my jako firma rozmawiali o nim na rynku z naszą konkurencją. Pojawiły się też informacje, że pyta się kobiety, czy są w ciąży, czy planują mieć dziecko i tak dalej. Takich pytań nie wolno zadawać, to są pytania dyskryminujące tych osoby, niezgodne z prawem, ale jeżeli ktoś tego nie zgłasza, no to nie wiemy nawet, że coś takiego się dzieje. No i te osoby są tak jakby zaznaczane na tej liście, że to takiej osoby nie warto zatrudniać. Informacje o zdrowiu, czy o tym, jakie mamy plany rodzinne, to są dane wrażliwe i takich rzeczy w ogóle firma zbierać nie powinna. Prawo pracy tutaj chroni kobietę, więc jeśli taka informacja jest de facto zbierana, czy odgadywana z tego, co kobieta ujawnia na swój temat w internecie, mamy do czynienia z poważnym naruszeniem przepisów i prawa do prywatności, tym bardziej jeśli jest wymieniana. Ja szukając pracy i tak jestem w pozycji słabszego. Tym bardziej prawo powinno mnie chronić i chroni mnie. Kandydat powinien pamiętać o tym, żeby grać z rekruterem w otwarte karty, bo rekruter i tak się dowie. Mamy swoje narzędzia, mamy swoją metodologię, żeby sprawdzać tę historię, którą nam kandydat w cudzysłowie sprzedaje na interwiu. Jeżeli my nie zostaniemy potraktowani w partnerski sposób, jeżeli my zostaniemy okłamani, to tak, do takiego kandydata będziemy podchodzili z bardzo dużą rezerwą, bo jeżeli okłamał nas, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że okłamie też naszego klienta, a my za takiego rekomendowanego kandydata odpowiadamy. Więc nie będziemy takiego kandydata rekomendować. Czy to przetwarzanie może obejmować chociażby przekazanie innej firmie rekrutacyjnej tych danych? Rzeczywiście, jeżeli klauzula zgody szłaby tak daleko, że ja zgadzam się na przekazanie tego typu danych innym firmom, bo jest to jakiś holding czy jakaś relacja między firmami, one współpracują. Mogę sobie wyobrazić, że taka klauzula byłaby do obronienia, ale na pewno nie jako po prostu generyczne rzucenie danych na rynek. W mojej opinii w ogóle takie przekazywanie jest podejrzane i trudne do uzasadnienia, ale tak jak mówię, sytuacje mogą być różne, może w ramach holdingu, może w ramach jakiejś współpracy można tego by bronić. O to, czy rekruterzy rzeczywiście wymieniają się informacjami na temat swoich klientów, pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Ma piernik do wiatraka, pyta pan Adrian. Jeżeli ktoś wytnie drzewo na swojej działce, które mu przeszkadza, które sam zasadził, to chyba nie wyrządza wielkiej szkody, a co innego palenie byle czym w piecu. Wtedy to szkodzi wszystkim. 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl. W sprawie smogu. Powiem tak, że państwo polskie robi wszystkich w konia, bo ja mam, proszę pana, butlę gazową na propan butan. i teraz zatankowałem dzisiaj 2700 litrów całą butlę i zapłaciłem 11 300 zł. I od nowego sezonu grzewczego idę na piec, bo państwo nic nie robi w tym kierunku, żeby obniżać ceny gazu, żeby ludzie jak najmniej kopcili. Ależ spektakl na niebie nam się rozwija, na Myśliwieckiej. Ciemne chmury, szaro-bure i błękitne niebo gdzieś w tle, i dziura w tych chmurach, i słońce świeci, i pięknie jest przez chwilę chociaż. Minęła 16.30. A sygnał już był. Sygnał był przed chwilą, tak. Przed nami skrót wiadomości. Zapraszam. Projekt ustawy o sieci szpitali trafi do Sejmu. Przyjęła go właśnie Rada Ministrów. W sieci szpitali znajdą się placówki, które spełnią odpowiednie warunki, a w ramach sieci będzie finansowane leczenie szpitalne, świadczenia wysokospecjalistyczne, nocna oraz świąteczna opieka zdrowotna, programy lekowe, rehabilitacja lecznicza, a także część świadczeń specjalistycznych realizowanych w przychodniach przyszpitalnych. Te proponowane zmiany krytykuje opozycja. Według niej wprowadzenie sieci szpitali spowoduje zamknięcie od 200 do 300 placówek. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 17. Wampir z Bytowa będzie zbadany przez biegłych. Decyzją sądu seryjny morderca Leszek Pękalski, który w grudniu może wyjść na wolność, trafi na dodatkową obserwację psychiatryczną do szpitala. Opinie na temat stanu jego zdrowia ma wydać m.in. biegły psychiatra, psycholog i seksuolog. Na tej podstawie sąd zdecyduje, czy mężczyzna faktycznie wyjdzie na wolność, czy zostanie umieszczony w specjalnym ośrodku w Gostyninie. Trzy osoby podejrzane o działalność terrorystyczną zatrzymane we Francji. Według służb bezpieczeństwa miały one najpierw pojechać do Syrii, a następnie przygotowywać zamachy we Francji. W rejonie Paryża zatrzymano 30-letniego mężczyznę, w Marsylii 18-latka, a w Clermont-Ferrand w środkowej części kraju 27-letniego mężczyznę. Policyjne patrole w antysmogowych maskach. Funkcjonariusze w Ostrowie Wielkopolskim dostaną 180 specjalnych masek, które mają ich chronić przed zanieczyszczeniem powietrza. Ale ostatecznie to, czy będą je nosić, będzie zależniało od nich samych. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. A propos spektaklu za oknem, to nie dodałem, że te szare chmury i błękitna dziura i te białe podświetlane słońcem od tamtej strony, to wszystko powoli się przesuwa, bo wieje wiatr. Tak więc wszystko płynie. Temperatura w nocy spadnie do zera minimalnie, od zera do plus 3 stopni. Tyle mamy mieć w nocy. Wyjątkiem Mazury i Podlasie, tam temperatura może spaść w nocy poniżej zera. Wiatr w porywach wciąż silny, do 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 75 km na godzinę. I ten silny wiatr będzie nam także jutro towarzyszył, do 70 km na godzinę na lądzie, a na wybrzeżu do 90 km na godzinę, wiatr południowo-zachodni. Jutro dużo chmur, na zachodzie i na północnym zachodzie w szczególności możliwe, spodziewane są opady deszczu, temperatura wszędzie powyżej zera i to wysoko, od 4 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Najpierw było słowo, które wpisałaś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałaś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłaś coś doskonałego. Samochód idealny. Poznaj pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując klasę C w idealnym pakiecie zyskujesz 10 900 zł. Sprawdź ofertę u dealerów samochodów osobowych Mercedes-Benz. Teraz. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie.

Zapraszamy do Trójki. No, wszystko ekstra. Dziś obchodzimy Dzień Języka Ojczystego. Gdyby tak się dobrze przysłuchać naszemu językowi, zwłaszcza temu potocznemu, ale także wypowiedziom polityków, to mogłoby się okazać, że otaczający nas świat z jednej strony jest super, mega i naj, a z drugiej, że wszystko jest beznadziejne, absurdalne, skandaliczne, masakra i w ogóle. Czy rzeczywiście aż tak skrajnie widzimy to, co nas otacza, czy to tylko histeria? Mimo wszystko trzeba przyznać, że naprawdę te warzywa są super. Czy znacie synonimy słów fajnie, super, ekstra? Wyśmienicie? Znakomicie? Świetnie? Cudownie? Zacnie, wybitnie, skowyrnie. Coraz częściej słyszymy bardzo mocne słowa, takie jak mega, jak wszystko jest świetne, jest szał, szok. Czy to nie są zbyt mocne słowa na opisywanie naszej rzeczywistości i czy my nie mamy innych słów? Zapewne mamy. Doktor Monika Kresa z Zakładu Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Chociaż te określenia spotykamy przede wszystkim w języku potocznym. Język potoczny to taka odmiana języka, która charakteryzuje się dużą liczbą ekspresywizmów, czyli właśnie takich słów, które pozwalają nam wyrażać pewne emocje, zwykle skrajne, czy to pozytywne, czy negatywne, ale zwykle właśnie z tych bardzo wysokich rejestrów. Z drugiej strony chyba coraz częściej mamy potrzebę mówienia o swoich emocjach. Jest też tak, że do głosu dzięki mediom, dzięki dużej liczbie mediów dochodzą właściwie wszyscy. Każdy może się wypowiedzieć w internecie i każdy może wyrazić swoje emocje, również te skrajne. Dlatego wszystko jest dla nas szokiem, wszystko jest dla nas mega, super, ekstra, etc., etc. Właściwie każdy, kto chce coś powiedzieć, to mówi i mówi tak, jak chce. Staram się mówić jak najładniejszą polszczyzną. Może nie do końca mi to wychodzi, ale staram się przynajmniej. No, czyli takie właśnie słowa jak super, jak mega, jak tak, fajnie. Tak, tak. Szczególnie w tym języku potocznym. Znaczy, no nie można powiedzieć, że wykreśliłam, bo to się oczywiście zdarza, ale staram się, powiedzmy, ich nie używać. Wydaje mi się, że jest szereg innych słów, które mogą wyrazić emocje. Niekoniecznie trzeba mówić super, bo to zależy też od kontekstu i sytuacji. To, że chcemy być wyraziści, w tym nie ma nic złego. Językoznawca profesor Jerzy Bralczyk. Gorzej, że te słowa przez to się trochę wycierają i przestają znaczyć to, co chcielibyśmy, żeby znaczyły. Zapominamy o tym, że możemy oddać intonacją nasze emocje, powiedzieć bardzo. Jeżeli powiemy to w odpowiedni sposób, to odbiorca odczuje, że to jest bardzo. Super nie wystarcza, więc jest ekstra. Ekstra nie wystarcza, pojawia się mega. To po jakimś czasie trochę nuży, staje się modne, więc szuka się nowych określeń. Tak jak szuka się nowych określeń na powitanie, na pożegnanie, na negatywne czy pozytywne oceny człowieka, tak samo szuka się tych intensyfikatorów, takich wzmacniaczy językowych. Ten wniosek jest absurdalny. Zapomniał wół, jak cielęciem był. Wielokrotnie w sposób skandaliczny Platforma razem z PSL-em przepychała ustawy. W polityce również mamy takie przykłady, że wszystko jest totalne. Język polityki czerpie z języka potocznego przede wszystkim. Z języka reklamy pewnie gdzieś tam też, bo te rejestry się wzajemnie uzupełniają i wpływają na siebie. Język polityki to jest też język, który ma oddziaływać na odbiorcę. Ma szokować, ma wyrażać emocje. No właśnie te skrajne i te totalne, bo jeżeli nie zwrócimy na siebie uwagi, to wyborca na nas nie zwróci uwagi. To nasza prawda nie będzie tą najprawdziwszą i można powiedzieć najbardziej właściwą. I raczej staram się używać tych totalnych. Lubię je. Dlaczego je lubisz? Bo one oddają jakąś taką pełnię, są i bardziej... Ekspresję. Ekspresję, dokładnie. Prezentują pewną taką aktywność, powiedziałbym. Ale to cały czas jest w twoim życiu ta aktywność? I tak dużo się dzieje, żeby ich cały czas używać? Dużo się dzieje, tak. Natomiast później brakuje tych takich totalnych słów w języku. Te ekspresywizmy są potrzebne. Nie ulega wątpliwości, że jeżeli zrezygnowalibyśmy z nich, nagle pojawiłoby się takie deus ex machina i ekspresywizmy by zanikły, to czegoś by w tym języku zabrakło. Jest to, można powiedzieć, naturalna ewolucja języka. Nie zatamujemy tego, bez względu na to, jak językoznawcy będą to oceniać. Zacnie, wybitnie, skowernie. Może warto na przekór modzie językowej powrócić do pięknych słów, szczególnie, że dziś obchodzimy Dzień Języka Ojczystego, a o słowa totalne pytała Paulina Kozion. I to słowo skowernie, no może to nie jest najlepszy przykład, bo skowernie nie figuruje w słowniku języka polskiego, ale sprawdziłem, co znaczy. Znalazłem to słowo w słowniku slangu i mowy potocznej. I tak, skowernie, słowo nieznanego pochodzenia, oznaczające m.in. dobrze, fajnie, spoko. Można je używać w stosunku do zabawnych sytuacji lub określenia czegoś ponad normę. Użyte było w filmie Czas surferów i pewnie stamtąd pochodzi. Klasyczna sytuacja, no nie antenowa, jeśli chodzi o dalszy opis słowa skowernie. Słownik slangu i mowy potocznej. A to piosenka moim zdaniem wybitna. Jacy będziemy? Jakie wywiesimy flagi? każdym z naszych miast, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, i czy w ogóle będzie świat, kiedy pójdziemy. Panie Adamie, jak pan zasadził to drzewo 45 tam bodajże lat temu, to miał pan jeszcze kilka lat, zanim to drzewo nie osiągnęło odpowiedniego wieku, na to, żeby je wyciąć, zmienić jego miejsce, bo mógł pan przewidzieć wtedy, że na przykład za parę lat będzie pan chciał rozbudować swój dom. Natomiast w tej chwili to drzewo jest już drzewem dorodnym. Jest ono częścią ekosystemu, w którym funkcjonuje i w którym my funkcjonujemy. I w momencie, kiedy to drzewo już jest w odpowiednim wieku, daje schronienie zwierzętom, żywi zwierzęta, daje im dom, daje też nam wiele korzyści jako ludziom, którzy wokół tego drzewa żyją i nie można sobie tak nagle zaburzyć ekosystemu jednym widzimisiem, że się chce drzewo wyciąć czy nie. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Wygląda na to, że jeszcze w tym roku zostaną wprowadzone zmiany w systemie służby zdrowia. Rząd przyjął projekt utworzenia tzw. sieci szpitali. Placówki, które do niej trafią, będą miały gwarantowaną umowę z NFZ. Reszta będzie musiała startować w konkursie. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia zmiany usprawnią pracę szpitali i przyszpitalnych przychodni oraz ułatwią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego. Według premier Szydło reforma jest konieczna. Wprowadzamy te zmiany przede wszystkim myśląc właśnie o pacjencie. O tym, żeby była większa dostępność, żeby skrócić kolejki, żeby szpitale publiczne, samorządowe wreszcie mogły bezpiecznie myśleć o leczeniu pacjentów. Minister mówi, co jest bardzo ważne i do tej pory nikt tego nie zrobił, że po wyjściu ze szpitala nadal pacjent ma być monitorowany. Oczywiście, że tak. To u nas tak ale kuleje. Nie, ale nie. Jest ta propozycja. Oczywiście, na papierze napisana. Ekspert pracodawców RP Grzegorz Wyszewski. Do tego naprawdę nie potrzeba wprowadzać sieci szpitali czy innej rewolucji. Najpierw system informatyczny, potem jakość, a potem możemy sobie tworzyć sieć na podstawie tych kryteriów jakościowych i pełnej wiedzy o pacjencie. I wtedy nikt by nie miał zarzutów do tej sieci, tak? W tym kształcie ona dzisiaj jest kompletnym rozwiązaniem, oderwanym od całości. Ona nic nie zmieni z punktu widzenia pacjenta, nie polepszy na pewno sytuacji. Szpitale, które będą w sieci, będą mogły skupić się na leczeniu pacjentów bez zbędnej biurokracji i z jasnymi zasadami. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Po pierwsze, otrzymają one ryczałtowe wynagrodzenie za realizowanie swojej misji. Ryczałt ten będzie oparty na poprzednich okresach rozliczeniowych i będzie zależał od poziomu aktywności szpitala, a zatem szpital będzie motywowany do aktywności, ale nie w taki bezpośredni sposób jak dzisiaj, kiedy wynagrodzenie należy się za wykonanie pojedynczych procedur. Szpital, który wejdzie do sieci, uzyska stabilne finansowanie na okres 4 lat. Koniec z podziałem pacjentów na lepszych i gorszych. Założenie jest takie, że szpitale dostaną więcej pieniędzy, nie będzie rozliczane każde świadczenie, no i to podobno ma wystarczyć na to, żeby nie było kolejek, żeby każdy pacjent został przyjęty. A czy od tego przybędzie pieniędzy w systemie? Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Komasacja świadczeń medycznych będzie w ograniczonej liczbie szpitali. W związku z tym, jeżeli będzie mniej szpitali o 30-40%, no to się poprawi czy polepszy. Ale pan minister cały czas mówi, że nie będą małe szpitale likwidowane, więc ja nie rozumiem. A nie chodzi o to, że nie będą likwidowane, będą gorzej finansowane. Te, które nie są w sieci. Dostaną mniej pieniędzy, w związku z tym wypadną. Z rynku wcześniej czy później, bo padną. Jeżeli dzisiaj ma pani dostęp do 100 szpitali, a po wprowadzeniu sieci będzie pani miała dostęp do 60 szpitali ze środków publicznych, no to z definicji wynika, że będą kolejki krótsze. Jak jest mniej szpitali, to kolejki na pewno się skrócą. Rozpoczynanie reformy jakiejkolwiek bez zabezpieczenia finansowego jest karkołomne i skazane na niepowodzenie. Dlaczego pan minister mówi, że zaraz po wejściu w życie tej reformy skrócą się kolejki? A dlaczego na przykład prezes Naczelnej Rady Lekarskiej twierdzi, że to jest niewykonalne? Problem chyba w sieci szpitali, moim zdaniem największym, to jest ryczałt. Sam w sobie, moim zdaniem, jest bardzo dużym zagrożeniem. I na dzisiaj nie znamy żadnych aktów wykonawczych ani zarządzeń prezesa NFZ-u, w jaki sposób ten ryczałt będzie rozliczany. Jeżeli szpital z góry dostanie kwotę X na dany rok, to oczywiście jemu to zapewnia jakiś tam komfort, ale to jest złudny komfort, dlatego że jeżeli nagle trafi się jakaś epidemia i trafi do niego 50% więcej pacjentów, on będzie zobowiązany do zapewnienia im wszystkim opieki, co spowoduje po pierwsze u niego wydłużenie kolejek, dużo większe koszty, powoduje zadłużenie się danego szpitala. Po 2-3 takich latach, gdzie wysokość jego ryczałtu będzie niedoszacowana, może ogłosić bankructwo. Zdanie odrębne do projektu o sieci szpitali zgłosił wicepremier Jarosław Gowin. Jak stwierdziła premier Beata Szydło, ona nie podziela i nie rozumie zastrzeżeń wicepremiera, a zdaniem Jarosława Gowina tak skonstruowana reforma nie zmniejszy kolejek do lekarza. O reformę służby zdrowia pytała Ewa Dudzińska. To Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut 17. Po 17 połączymy się z jachtem Selma, który płynie na Antarktydę. Wczoraj część załogi leżała, bo bujało. Czy dziś jest lepiej? O tym za kwadrans. Make you feel alive. Are any of them standing by your side? Are you chasing every sunset? Are you facing every fear? Are you reaching even higher when your dreams all disappear? 'Cause all our lives are just satellites, here and gone, like satellite moments that light up the sky, satellite moments are just passing by. One truth bears repeating, a simple, solemn phrase. Everything is fleeting, everything will change. 'Cause all our lives are just satellite, here and gone, like satellite moments. The light